memorabile, concerte sofisticate, clădiri venerabile, expoziții remarcabile, cântări exuberante în aerul nopților carpatine. Vino în perioada 20-29 iulie 2018 la Festivalul de Film și Istorii Râșnov, ca să înțelegi ce ți se întâmplă. Un eveniment susținut de Europa FM. Acolo unde valurile sunt cel mai aproape de tine și Arșița e binevenită, unde noaptea strălucește și ziua începe cu un zâmbet, acolo e vibrație. Sunt versuri și e melodie, iar peste 100.000 de oameni sunt flux de energie. Acolo este punctul culminant al verii, locul în care ești așteptat de fiecare dată și cel în care vrei să te întorci mereu. Oricât de departe, e cel mai aproape de inima ta. Europa FM Live pe plajă 2018. Festivalul cu cea mai bună muzică de ieri și de azi. Pe 26, 27 și 28 iulie, pe plaja dintre Venus și Saturn. Oferit de Selgros. Susținut de Primăria Municipiului Mangalia. Ascultați Europa FM, este ora 13. Știrile Europa FM sunt prezentate de Iulia Verbancu. Bună ziua! Bună ziua! Incompatibilitățile și conflictele de interese se vor prescrie după 3 ani, au hotărât astăzi parlamentarii. Legea offshore votată aseară stârnește nemulțumirea companiilor petroliere și e cod roșu de inundații pe 3 râuri din județele Vâlcea, Gorj și Argeș. Știrile Europa FM încep cu prognoza meteo și ea actualizată. Meteorologii au actualizat avertizările cod galben și cod portocaliu de ploi însemnate cantitativ. Cel portocaliu este în vigoare până la ora 18 în 13 județe, Vrancea, Buzău, Prahova, Covasna, Dâmbovița, Argeș, Vâlcea și Gorj și parțial în Brașov, Sibiu, Hunedoara, Alba și Cara Severin. Aici va continua să plouă temporar abundent și se vor cumula cantități de apă de 25-35 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse de 40-50 de litri pe metru pătrat. De asemenea, până la ora 21 va fi în vigoare codul galben de instabilitate atmosferică accentuată în cea mai mare parte a țării, inclusiv în municipiul București. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Institutul Național de Hidrologie a emis o avertizare cod roșu de inundații valabilă în următoarele 10 ore pe râurile Olteț, Olt și Cerna din județele Vâlcea, Gorj și Argeș. În aceste zone continuă să plouă, spune directorul Centrului Național de Prognoze Hidrologice, Marius Mătreaț. Fenomenele hidrologice periculoase se pot produce cu probabilitate mai mare în bazinele hidrografice. Olteț, Cerna, Olt, afluenții de dreapta, aferent sectorului avertizat. Menționând că în momentul de față precipitațiile continuă în zonă, se impune o monitorizare foarte atentă a evoluției în continuare a fenomenelor. Până diseară se vor produce scurgeri importante pe versanți. În aceste ore și orele imediat următoare, problema principală, fenomenele vizate de avertizare hidrologică cod roșu, sunt scurgele importante pe versanți Torenț-Pâraie și viiturile rapide pe râurile mici cu efecte severe de inundații locale care se pot manifesta în zona avertizată. Așadar, e alertă de inundații în județul Vâlcea, unde Oltețul, alături de Olt și Cerna, se află sub cod roșu. Zeci de oameni au fost evacuați și există riscul reactivării unor alunecări de teren. Transmite Nicoleta Ene. Peste 70 de persoane din zona joasă a orașului Băbeni au fost evacuate. Oamenii au fost duși în zone de siguranță. Pentru protejarea bunurilor, militarii și pompierii au construit diguri din saci de nisip. În aval, râul Bistrița a rupt digul de protecție. Pe afluentul său, Stâncălău, râu care traversează orașul Băbeni, se așteaptă o viitură mare. De aceea, autoritățile au evacuat oamenii și animalele din gospodării. Probleme mari sunt și în comuna Alunu, unde Oltețul a ieșit din matcă și a inundat 3 gospodării. Alte 10 sunt în pericol. Comitetul pentru situații de urgență este în alertă. Pe halda de steril din vecinătatea caselor s-au format lacuri și există riscul să se reactiveze o alunecare de teren mai veche. În urmă cu 2 ani, malurile de pământ au înghițit 8 case, un drum județean și s-au oprit în râul Olteț. Pentru protejarea populației, autoritățile au decis dirijarea cursului râului. Din păcate, nu se mai lucrează de 1 an din lipsă de fonduri. Din Vâlcea, Nicoleta Ene, Europa FM. Ministrul Apelor Ioan Deneș și secretarul de stat Raed Arafat sunt în continuare la Sibiu, unde ploile au făcut cele mai mari probleme. Aproape 100 de gospodării din mai multe localități au fost afectate de inundații după ce râurile din zona au depășit cote istorice. Iuliana Damian cu detalii. Situația este în continuare critică la Sibiu, însă sub control, spun autoritățile. Au fost montate diguri pe cursurile râurilor unde apa ieșea din matcă, astfel încât casele oamenilor să nu fie afectate grav. Debitele mai multor râuri au depășit cote istorice. Râul Visa din Ocna Sibiului, spre exemplu, a atins un debit de 47 de metri cubi, în condițiile în care maximul de până acum a fost de 43 de metri cubi. Au fost peste 100 de intervenții în județ, iar situația este în continuă evaluare, iar forțele ISU venite din alte județe în sprijinul celor de la Sibiu rămân până miercuri aici. În cadrul Comitetului pentru Situații de Urgență, primarii din județ au semnalat noi probleme în alte localități față de cele în care s-a intervenit deja. În satul Răvășel, 6 persoane au fost evacuate după ce un podeț s-a rupt. Din Sibiu, Iuliana Damian, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. În ultima zi de muncă a sesiunii parlamentare extraordinare, PSD dă o nouă lovitură criteriilor de integritate pentru demnitari și funcționarii publici. Incompatibilitățile și conflictele de interese se vor prescrie după 3 ani, potrivit unei inițiative a deputatului condamnat Cătălin Rădulescu, adoptate de Senat. Are detalii corespondentul Europa FM în Parlament, Cristian Citre. Bun găsit! Potrivit modificării, faptele săvârșite de persoanele aflate în exercitarea demnităților publice sau funcțiilor publice ce determină existența conflictului de interese sau a stării de incompatibilitate se prescriu în termen de 3 ani de la data săvârșirii lor. Senatul este forul decizional după ce legea a fost respinsă în primăvară de Camera Deputaților. Inițiativa îi aparține deputatului PSD Cătălin Rădulescu, condamnat în 2016 la 1 an și jumătate de închisoare cu suspendare pentru dare de mită și efectuare de operațiuni financiare incompatibile cu funcția. Propunerea lui Rădulescu a fost semnată de peste 100 de parlamentari PSD și votată de partenerii de la ALDE. Tot la inițiativa lui Cătălin Rădulescu, supranumit și deputatul mitralieră, Parlamentul a modificat săptămâna trecută o altă lege esențială pentru lupta anticorupție, cea privind sancționarea faptelor de corupție. Modificarea vizează dezincriminarea obținerii de foloase din operațiuni comerciale incompatibile cu funcția, dacă beneficiarul este o terță persoană, adică exact infracțiunea pentru care Cătălin Rădulescu a fost condamnat în urmă cu 2 ani. Din Parlament, Cristian Citre, Europa FM. Legea gazelor din Marea Neagră, votată târziu aseară în Camera Decizională, stârnește nemulțumirea companiilor petroliere. Acestea susțin că noua formulă de taxare e împovărătoare. În urma votului de ieri din Parlament s-a decis un sistem de plată mixt. Companiile vor plăti și redevență și impozit suplimentar. Statul vrea să își asigure încasări indiferent de prețul gazelor. Problema este dacă investitorii vor fi mulțumiți și ei de profit. Iulia Nog ne explică. Legea offshore, votată în Camera Deputaților, introduce pe lângă redevență și un impozit suplimentar calculat în funcție de prețul gazelor, care ajunge la 50%. Companiile petroliere dau de înțeles că în aceste condiții exploatarea gazelor este pusă sub semnul întrebării. Mihai Nicuț, redactor șef Energia.ro, explică. Statul a vrut să se asigure că încasează bani și când prețul gazului este mic și când prețul gazului este mare. Și în acest caz a dorit să-și maximizeze profitul. Problema este că companiile petroliere, în cazul în care prețul este mic, este posibil să nu poată să susțină exploatarea pentru că taxarea este mare. Banii din noul sistem de taxare ar urma să ajungă într-un fond special, a explicat președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea. Fiecare metru cub de gaz extras din Marea Neagră se va duce într-o autostradă sau într-un alt mare proiect de infrastructură din România. Istoria ne-a arătat că asemenea fonduri nu sunt funcționale, mai arată Mihai Nicuț. Aceste motivații cu se fac autostrăzi din fonduri speciale sunt o prostie. Vă aduceți-vă aminte când a crescut acciza la carburant. A introdus pontul supra acciză din care se fac autostrăzi. După 2 ani și jumătate, timp în care banii ni s-au luat, nu s-a făcut nicio autostradă și pontul a recunoscut că banii s-au dus și s-au topit în bugetul de stat. De menționat, 7% din petrol și 13% din gazele din producție internă provin de pe platformele din Marea Neagră. Legislativ cu 300 de parlamentari plus minorități, aleși printr-un vot uninominal, este varianta care îi surâde șefului PSD Liviu Dragnea. Ca și număr de parlamentari, da, și eu aș susține ca parlamentarii să fie aleși prin vot uninominal direct. Ideea de un număr mai mic de parlamentari, 300 plus minoritățile, de exemplu, este o idee pe care eu am agreat-o. Și, dar și varianta de alegere uninominal. Timp este, adică timp ar mai fi. Avem acea constrângere de cel puțin un an până la data alegerilor. Nu știu dacă în acest an, dar vom mai discuta. Această declarație pe care tocmai am ascultat-o a venit ca răspuns indirect la afirmațiile lui Traian Băsescu legate de aplicarea referendumului din 2009, când românii și-au exprimat dorința pentru un parlament unicameral. Într-un interviu pentru Europa FM, politologul Cristian Pârvulescu spune însă că un vot uninominal ar duce la consolidarea Partidului Social Democrat la guvernare pentru o perioadă nedeterminată. Iată și explicația. Ar fi sistemul care este deja folosit la primărie, unde circumscripția, localitatea, este o circumscripție uninominală în care se alege un primar, așa s-ar alege un parlamentar, dar cei care au votat în minoritate nu vor fi niciun fel reprezentație, ca și când aceia nu ar fi cetățeni. Așa numitul uninominal pur în România nu este uninominal, este majoritar, uninominal este circumscripția, dar un astfel de sistem ar duce la consolidarea PSD-ului la guvernare pe o perioadă nedeterminată, pentru că PSD-ul, având control asupra primăriilor care sunt alese din sistem majoritar, ar avea posibilitatea să câștige și majoritatea mandatelor parlamentare. Chiar și în Partidul Social Democrat sunt păreri diferite. Un vot uninominal nu ar fi pe placul oamenilor din teritoriu. În plus, e nevoie de o dezbatere publică serioasă, declară la Europa FM Codrin Ștefănescu, secretarul general adjunct al Socialdemocraților. Sunt și parlamentari care ar dori să fie un vot uninominal pentru legile lor. Asta n-a mai existat comentarii în viitor legate de un parlamentar care, de exemplu, se mută de la un partid la altul. Ca omul să poată decide la un moment dat dacă se mai regăsește într-o platformă politică sau nu. Eu simt că votul nominal nu o să fie pe placul foarte multor români. Eu mă plimb foarte mult prin județe, vorbesc cu foarte mulți primari și cu foarte mulți cetățeni și simt lucrul ăsta. Oamenii vor pe liste. Partidul Național Liberal nu are o opinie formulată în legătură cu votul uninominal. Deputata PNL Raluca Turcan consideră că e nevoie de o dezbatere publică. Eu, Raluca Turcan, refuz să mai comentez ceea ce lansează în dezbaterea publică Liviu Dragnea, pentru că nu am nicio încredere și nicio motivație să mai comentez teme false pe care Liviu Dragnea le inventează despre alegerea directă a membrilor Parlamentului. Nevoie să existe în societate o dezbatere foarte consistentă. USR însă nu este de acord. Liderul Uniunii Salvați România, Dan Barna, spune pentru Europa FM că un astfel de sistem de vot uninominal ar face ca România să devină un partid stat. Experiența pe care România a avut-o cu nominal ne-a arătat că am avut un parlament foarte slab, pentru că, într-adevăr, ne-a transformat în partid-stat. Este ceva, să spun, care s-ar apropia foarte mult de dictaturile sud-americane. În niciun fel nu ar fi sprijinită, susținută reprezentativitatea și democrația. Până la urmă am avea, practic, maxim 40%, care avea majoritate absolută. Și în felul acesta am devenit un partid-stat, bineînțeles, ideal pentru domnul Dragnea, care se vede în rolul unui Erdogan de România. Mergem acum în Turcia, unde președintele Recep Tayyip Erdoğan și-a făcut ginerele ministru de finanțe în guvernul fără premier pe care îl conduce. Șeful statului a anunțat componența noului cabinet de la Ankara la câteva ore după ce a depus jurământul pentru un nou mandat de 5 ani cu puteri sporite, potrivit noii constituții. Mihai Bucureșteanu vine cu detalii. Noul cabinet este format din 16 miniștri, de reținut nu mai există funcția de premier. Turcia va avea și un singur vicepreședinte. Este vorba despre fostul consilier al primului ministru, iar ginerele președintelui Berat Albayrak este noul ministru de finanțe. Ales pe 24 iunie cu 52,6% din voturi, Erdoğan a depus jurământul în Parlament, angajându-se în special să apere principiile Turciei laice. În plus, a promis că va ajuta și la dezvoltarea țării. Vom lăsa în urmă sistemul care a provocat haos politic și economic în țara noastră, a declarat președintele Turciei. Europa FM știri din sport acum cu Tudor Ciurescu. FCSB a suferit prima înfrângere în perioada de pregătire, 1-2 cu PAOK Salonic. Formația greacă pregătită de Răzvan Lucescu a marcat golurile în primele 10 minute, în timp ce pentru Roșii Albaștri a înscris Denis Mann în debutul reprizei secunde. De menționat că noi veniți Ceaca și Moruțan au fost titulari, Filip a jucat fundaș central, vârf a fost Daniel Benzar, iar în poartă s-a aflat Andrei Vlad. FCSB va mai juca un amical cu Al Garafa din Qatar vineri, după care va reveni în țară. Tot aseară FC Botoșani a fost învinsă cu 1-0 de Dinamo Kiev, iar Șepcii Sfântul Gheorghe a pierdut la același scor amicalul cu Slovan Liberec. Diseară vom afla prima finalistă a Cupei Mondiale. Belgia și Franța se înfruntă de la ora 21 la Sankt Petersburg. Generația de aur a fotbalului belgian poate duce țara în premieră în ultimul act al unui turneu final. Precedenta cea mai bună performanță datează din 1986, când echipa lui Scifo și Gheret era învinsă de Argentina în semifinale și apoi de Franța după lovituri de departajare în finala mică. Din formația care a eliminat Brazilia în sferturi, va lipsi Meunier, suspendat. În echipa Franței revine Matuidi, iar selecționerul Didier Deschamps spune că jucătorii săi sunt pregătiți pentru orice scenariu și se vor adapta jocului adversarilor. Serena Williams a ajuns în sferturile de finală ale turneului de la Wimbledon. Fosta lideră mondială a trecut în optim fără probleme de rusoaica venită din calificări Evgenia Rodina 6-2-6-2 și va juca în continuare cu Camila Giorgi, calificată în premieră în această fază a unui Grand Slam 6-3-6-4 cu Ekaterina Makarova. Jucătoarea care a eliminat-o pe Simona Halep, Suvei Xieh, a fost învinsă de Dominika Cibulkova, iar Angelique Kerber a trecut de Belinda Bencic și este principală favorită după eliminarea primelor 9 jucătoare ale lumii. Ultima victimă de calibru a fost Carolina Plișcova, numărul 7 WTA, învinsă de Kiki Bertens. În turneul masculin de la Wimbledon, Novak Djokovic și Rafael Nadal s-au calificat în sferturi alături de principalul favorit Roger Federer. Tabloul ultimilor 8 va fi completat astăzi. Meciul dintre Juan Martin Del Potro și Gilles Simon a fost întrerupt aseară la scorul de 2-1 la seturi pentru argentinian și se reia astăzi de la ora 15. Etapa a treia a turului Franței, un contratip pe echipe, a fost câștigată de BMC. Gruparea australianului Richie Porte a devansat cu 4 secunde formația Sky, pentru care concurează Chris Froome, quadruplul campion, huiduit din nou de-a lungul traseului după afacerea de dopaj din care a ieșit bazma curată. În clasamentul general a devenit lider campionul olimpic belgian Greg Van Avermaet, cu același timp ca americanul TJ Van Garderen. Tudor Ciurescu, mulțumim. Atât pentru moment la știrile Europa FM. Acum Moise Guran cheamă România în direct. Moise, bună ziua! Bună ziua, Iulia! La o dezbatere astăzi, doamnelor și domnilor, pe teme economice, importantă, zic eu, legată de salarii, după ce s-a arătat că 1,2 milioane de salarii din România au crescut prin transferul contribuțiilor, sau mai exact prin netransferul lor, în timp ce 1,2 milioane de salarii din sfera bugetară au crescut aproximativ în același timp. E ceva greșit aici, e tot în regulă, aceasta e dezbaterea de azi. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. La Flanco găsești valuri de reduceri. Cumpără combina frigorifică Arctic, volum total 262 de litri, clasa A+, și 5 ani garanție la doar 999 de lei, cu reducere de 430 de lei. În plus, ai transport gratuit la cumpărături din magazin. Arctic. Tehnologia de acasă. Flanco. Dinții tăi îți fac probleme, strângere dureri de vreme. Ia și încearcă la Calut, uită de tot ce ai avut. La Calut Activ, expertul împotriva sângerărilor gingivale. Rezultate notabile de la primele aplicări. Ca selfie-urile cu o cameră cu mulți megapixeli, online-ul și offline-ul merg cel mai bine împreună. Ca atunci când compari specificații pe net, dar vii și în magazin să le